लोके की एकता है ना, यहाँ तक हो गया था एवं के लोका तेषा सर्वेशा लोक की एकता एतावद्वाइदं सर्वं बस इतनी है एक गृहस्थ पुरुष के द्वारा पालनीय कर्तव्य, इससे अतिरिक्त कुछ नहीं। विद्या अध्ययन अध्यापन यज्ञों का करना कराना ब्राह्मण हो तो केवल करना और लोगों को प्राप्त करना, यही एकमात्र तीन ही काम है, इससे अतिरिक्त और कुछ भी काम गृहस्थ के लिए है नहीं। एतत् मा सर्वं संयम इतो अभुनजत कहता है। फिर पिता यह समझता है कि भाई मां मने मम अधीनम, मेरे अधीन जो कुछ भी बाकी है इस सारी चीज को यह अनुशिष्ट होकर के अनुशिष्टा सन अयम पुत्र इतो मैंने एक तस्मात काला इस क्षण से लेकर के अभुनजत पालन करेगा। यदि यही तीन चीज को एक कर यही तीन को मैंने ब्रह्म यज्ञ और लो इन्हीं चीजों को जो मेरे अधीन दास तक इन तीनों चीजों को में से सारे चीज को ये अनुशिष्ट मेरा जो पुत्र है ये पालन करेगा। तस्मात पुत्र अनुशिष्टम लोक्यम आहो, इसीलिए ही इस दुनिया में यह प्रसिद्ध है, लोक विलोक कहते हैं कि पुत्र को लोक प्राप्ति का हितकारी है, वही पुत्र है जो पिता को अपने वांछित लोकों को प्राप्त करने में सहयोग प्रदान करता है। असली पुत्र वही है जो पिता को उत्तराधिकारी बनता है ढंग से, अगर पिता के द्वारा पठित अपठित कृत और अकृत यज्ञ प्राप्त और प्राप्त लोगों की प्राप्ति के लिए इन्हीं चीजों के अनुष्ठान करने वाला जो पुत्र वही संतान पुत्र कहा जाता है, अन्य संतान पुत्र नहीं। इसे लोग आजकल कोई पुत्र बोलते ही नहीं, कहां बोलते ये बेटा है ये बेटी है, बोल बेटा बेटी बोलते हैं या तो औलाद बोलते हैं, लात मारता है औलाद है ना, लात मारता है बेटा है तो बांट बांट के देश को जो है खराब कर देता है, घर द्वार सब बांट देता है, बेटा है रक्षा थोड़ी करेगा तो बांटेगा, जो बांटते हो बेटा तो लात मारते हो औलाद है। तो यही सब उल्टा सीधे शब्दों को लोग बोलते हैं, कोई मुंडा मुंडी बोलते हैं, लोंडा लोंडी बोलते हैं, ऐसे ऐसे उल्टा सीधा शब्द प्रयोग होता है। मुंडा मुंडन करते रहता है, बाप को मुंडा देता है माँ को मुंडन कर देता है, ये मुंडा मुंडी कर दिया, लोंडा लोंडी गंदा ही काम करते थे लोंडा लोंडी, ऐसे सब शब्द इसलिए प्रयोग हो रहा है कि कोई पुत्र शब्द के योग्य ही नहीं पैदा हो रहा है, पुत्र शब्द के योग्य संतान ही पैदा नहीं हो रहे। इसलिए शब्द को लोगों ने अपना जीवन कोष से निकाल दिया, रिमोट फ्रॉम द डिक्शनरी ऑफ लाइफ, शास्त्र में रह गया पुत्र शब्द। तस्मा एनम इसलिए अनुशिष्टम यदि लोक्य माहो, पुत्र जो अनुशिष्ट पुत्र वो भी है, केवल जन्म लिया वो नहीं, अनुशिष्ट जो पुत्र है अनुशासन प्राप्त किए हुआ जो पुत्र है उस पुत्र को लोक प्राप्ति हित कर होने से दुनिया में लोक्यम करके भी कहो, तस्माद एनम अनुशासित, इसी कारण से ही आज भी पिता क्या करता है अपने पुत्र विभिन्न प्रकार की शिक्षा देने के लिए प्रयास करता है। सायद यदा एवं विद अस्मात लोकात प्रति, इस प्रकार से वह पिता जब ये इस प्रकार के ज्ञान भी से भी युक्त है, ये मेरा पुत्र है मैं इसको अनुशासन दिया हूं, ये मेरा उत्तराधिकारी और सकल चीज का पालन करेगा, अतः अब मेरे जाने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं मर सकता हूं, ऐसा जान करके अस्मात लोकात प्रति वो इस लोक से शरीर को त्यागता हुआ मर करके उत्तर लोकों की ओर जब चलता है, अतः ये भी देव प्राणी सब पुत्र माविशती। इन से उपासना सप्तान ब्रह्म ज्ञान के कारण से वो क्या हो जाता है, तो समस्त प्राणों में जैसा लीन हो जाता है, दृष्टि से समस्त लोग प्राप्त कर गया, सप्तान प्रजापति भाव को प्राप्त कर गया, और प्रजापति क्या है सभी में व्याप्त है तो पुत्र में भी तो व्याप्त है, इसलिए कह दिया सहगत ये भी रेव प्राणी सह, इन्हीं प्राणों के साथ जैसे अन्य सभी में व्याप्त होता है वैसे पुत्र में भी प्रवेश कर देता है। यदि अनेन किंचित अक्षया कृतम भवती, और इस ऐसे संतान को पुत्र क्यों नाम रखा, पुत्र की व्युत्पत्ति कर रहे हैं, पुत्र शब्द का निर्वचन किया जा रहा है। यदि अनेन पित्रा, यदि मान लीजिए इस पिता के द्वारा किंचित अक्षया किसी त्रुटि असावधानी के कारण से या अपनी बुद्धि की कुशलता की न्यूनता के कारण से अकृतम भवती, कोई कर्म नहीं किया, कोई विद्या नहीं पढ़ा, किसी लोक का अनुरूप जो अनुष्ठान नहीं किया, तस्माद् उस त्रुटि से एनम पितरम सर्वस्मात्, तस्माद् सर्वस्मात् उन समस्त त्रुटियों से, एक त्रुटि नहीं उन समस्त त्रुटियों से एनम पितरम पुत्रो मुंचति, पुत्र जो है मुक्त कर देता है। तस्मात् पुत्रो नाम, इसीलिए ही तो उस संतान का नाम पुत्र कर दिया, सब पुत्र नहीं वह अस्मिन लोके प्रतिष्ठते। इस प्रकार से वह पिता जो सप्तान उपासक था, सप्तान ब्रह्म उपासक हो, वो क्या हो गया, पुत्र के द्वारा इस समस्त लोक में व्याप्त हो गया, अतएव कदे लोगों को उसने जीत लिया, पुत्री नयम लोको अथ एनम ये देवा प्राणामृता विसंते। इस समय क्या होगा, प्रजापति रूपापन्न उस उपासक के अंदर समस्त दैवी प्राण, अमर जो प्राण थे, सर्वव्यापी जो है, वो उनके साथ एकीभूत हो जाता है, क्योंकि वो भी प्रजापति। हिरण्यगर्भ संबंधी जो अमर धर्मा वाघ आदि प्राण है, अमर धर्मा जो वाघ आदि प्राण है, वो क्या है, इसके साथ एकीभूत हो जाता है, अर्थात वह तदापन भावापन हिस्सा और अब तक रूपापन्नता को प्राप्त कर जाता है। एवं साध्य लोकत्रय फल भेदेना, सही सावकरणी का काफी हो चुका था, अच्छा वहां तक गया था, न जायते अतः तद वक्तव्य है ना, पुत्र से तो अक्रियात्मक केन प्रकरण लोक जयत उत्तम इति न ज्ञायते अतः तद वक्तव्य इति अनंत अतः अनंतर मार्ग है ना, यहाँ तक अवकरणी का हो चुका। संप्रति, संप्रति मैंने संप्रदानम, संप्रदान करना सम्यक प्रकार से, प्रकृष्ट जो पत्र उसके पास था उन सबको पुत्र को दान में दे देता है, इसलिए इसका नाम संप्रदान है, संप्रति। और इस प्रकृति कहेंगे संप्रति वक्षमान जो कर्म नाम, ये जो आगे कहे जाने वाले कर्म है, जो पिता मरने वर्ग कह रहा है तम ब्रह्म तम जो यज्ञ करके, ये जो कर्म है इस कर्म विशेष का नाम भी इसलिए संप्रति पड़ गया। पुत्र ही स्वात्मा स्वात्मा व्यापार प्रदान करोदी, पुत्र में ही पुत्र ही पुत्र में वो कर क्या रहा है, स्वदेह संपाद्य अध्ययन आदि व्यापार संप्रदान ही, स्व आत्मा व्यापार, यदि भी आत्मा व्यापार तो नहीं होनी चाहिए, आत्म व्यापार होना चाहिए, दीर्घ गलत, स्वात्म व्यापार माने स्वदेह के माध्यम से निरूपणीय जो व्यापार, आत्मसुदेह स्वदेह नीचे ठीक है टिप्पण, स्वदेह संपाद्य अध्ययन आदि रूप जो व्यापार, उसका संप्रदान उसको प्रदान करता, प्रदान करोति अनेन प्रकारेण पिता, उसको पिता पुत्र में अनेन प्रकारेण आगे कहे जाने वक्षमाण विधि के द्वारा जो ना वो संप्रदान कर देता है, तेन इसी कारण से ही इस कर्म का नाम संप्रति संचकम इदम करो, संप्रति नाम यह कर्म का हो गया। तब कस्मिन काले कर्तव्य, यह कर्म कब करना चाहिए, यह श्लोक वार्तिक कर बहुत लंबा चौड़ा विचार किए हैं इस बात के लिए कि मरते वक्त करना चाहिए, जो कहा है ना ये उचित नहीं, एक उपलक्षण माना उचित नहीं, नहीं उल्टी है, लेकिन यही है, यदि नियम का मरते वक्त ही करना है, चाहे संन्यास लेने के लिए तैयार हो जाए भक्त क्या करे, वानप्रस्थ आश्रम में जा रहा है तब क्या करे, अन्य शास्त्रों के साथ सामंजस्य नहीं बैठेगा ना, और वानप्रस्थ आश्रम में जब जाएगा तो पुत्र भी वहां जाएगा तो होता नहीं, तो पुत्र को सौंप करके तो पिता वानप्रस्थ में जाएगा, या यदहरवे विरजित तदहरवे प्रव्रजित के सिद्धांत के आधार पर गृहस्थ आश्रम में रह रहा है, पुत्र योग्य हो गया है, उस समय उसको वैराग्य होगा, संन्यास में चल पड़ा, तब भी तो संप्रदान करेगा कि नहीं करेगा, इन सब चीजों का पौर्व आप पर अनेकों उपनिषद मंत्र मंत्र लेकर एक बार तक कारण विचार करके दिया, ये उपलक्षण है। मरिशन का तात्पर्य त्याग करने की इच्छा के वक्त शरीर त्याग अतः स्व कर्म त्याग करने की इच्छा जब भी हो जाता यह अर्थ इसमें बता दिया, निचोड़ बता दिया, बाकी अपने आप देख लीजिए विस्तार। स्वपिता कस्मिन काले करते हो इत्याह स्वपिता यदा मन यस्मिन काले प्रैशन मरिशन मरिष्यामिति, जब जान लेता है भाई अब तो मरने ही वाला हूं, कैसे जानेगा मैं मरने वाला हूं, अरिष्ट दर्शने न मन्यते, अरिष्ट दर्शन के द्वारा मानता है कि अब मैं मरने वाला हूं। विभिन्न प्रकार की चीज सफेद कौवा दिखाई देने लगता है, काला कौवा है उड़ रहा है सफेद दिखाई देने लगता है, समझो कि मरना गया। अगर आप बैठे हुए हैं उस समय आकर के घर के में ऊपर आपके ऊपर से आकर के घर के ऊपर उल्लू बैठ गया तो समझ लो आप आ गया मौत। ऐसे अनेक अरिष्ट दर्शन का वर्णन शास्त्र में किया गया है जिसके आधार पर अनुमान कर लिया जाता है अब शीघ्र ही मृत्यु पहुंच चुका है, समय आ गया। स्वप्न में यमदूत दिखाई देने लगते हैं, स्वप्न अपने गर्दन कटका गिरा हुआ दिख रहा है, ऐसे अनेकों स्वप्न दर्शन के सिद्धांतों में वर्णन किया, ऐसे मृत्यु सूचक स्वप्न दर्शन है। ऐसे करके अन्य शास्त्रों में वर्णन है, उनको संकेत कर दिया है पर भाष्यकार ने अरिष्ट आदि दर्शनी न मन्यते, अरिष्ट आदि का दर्शन के द्वारा नीचे दिया ना, इसे दुस्वप्नादि संग्रह आदि से क्या लेना, दुस्वप्नादि को मिले प्रत्याह अथ तदा पुत्र आहूय आह, पुत्र आह है मंत्र में तेना ध्यान कर लेना, आहूय पुत्र को आह्वान करके तब पिता जो है इन मंत्रों को कहता है यह कर्मकांड करता है, तुम ब्रह्म तुम यज्ञ तुम लोकी स्वयं मुक्ता पुत्र प्रत्या, ऐसा जब पिता ने कह लिया वह पुत्र भी जवाब में उल्टा क्या कहता है, सत्पूर्वमेव अनुशिष्ट जानाति, क्योंकि वो पहले से अनुशिष्ट है इसलिए जानता है अरे अब संप्रति कर्म हो रहा है इसे मेरे को क्या जवाब देना चाहिए, उसको पढ़ाने की अब जरूरत नहीं है, वो पहले से ही जानता है क्या जवाब देना है। मया एतत् कर्तव्यमिति तेन आहा, और समझ लिया कदा मया एतत् कर्तव्यम, मेरे द्वारा करना है, क्या क्या जो आज तक पिता थे वही अब मेरे को करना है, क्या क्या है वो बता दिया, अहम ब्रह्म अहम यज्ञो अहम एतद् वाक्य त्रय, ये तीन पृथक पृथक वाक्य समझे, इसे इनकी व्याख्या विश्रुति स्वयं इन वाक्यों से करेगी। नीचे टीकाकार बहुत सुंदर कह रहे मया कार्यम यद अध्ययनादि तदेव अवशिष्टम त्वया कार्यम इति पुत्रस्य प्राक अनुशिष्टता अभावे प्रतिवचन अनुपत्ति, यदि पहले से यह बात उसका अनुशिष्ट नहीं है तो प्रतिवचन कैसा कहा जाता जवाब में, अहम ब्रह्म अहम यज्ञ कैसे हो सकता है, बोलो। इसलिए मानना पड़ेगा पहले ही पिता के द्वारा ये सारी बातें शिक्षित कर, जिस दिन हम तुमको बुला के बात कहेंगे तभी समझ लेना अब मैं तुमको सर्वाधिकार सौंपता हूं, अब तो ये लौकिक अधिकार शुरू में सौंप सकता है, आप बिजनेस में बिठा दिया उसको भाई तुम बैठ जाओ साथ में, धीरे धीरे ट्रेनिंग दिया और अपना छोड़ दिया और वो कर रहा है, लौकिक व्यवहार पर सौंपते हैं, और कहीं विवाह आदि में जाना है तो बेटा को जाके भेजेंगे जाओ, ऐसे तो सिखाते हैं, ऐसे न्योता देना चाहिए, वहां नाम लिखाना ये करना शिक्षा देकर भेज, मरे हुए में तो ऐसे ऐसे करना जाओ भेज दिया, ऐसे ट्रेनिंग दी जाती है लौकिक, कई बार साथ ही ले जाते हैं शुरू शुरू में और देख लेते हैं कि पुत्र पुत्र जो है हमारे व्यवहार को देख के सीख रहा है कि नहीं सीख रहा है, कि अपने खेल मस्ती में चला गया, साथ में ले गए और ले जाने वो अपने खेल कूद में चला गया, वहां पर अन्य छोकरों के साथ तो क्या फायदा ले जाने का, तो फिर क्या करना पड़ता है अकेले भेज समझाओ, गलती भी कराए तो कोई आपत्ति नहीं, बच्चा है गया है और लोग भी कह रहे हो तो आए नहीं बच्चा है छोड़ो कोई बात गलती होगी, तो इस तरह से धीरे धीरे उसको लौकिक व्यवहार की शिक्षा तो पहले से ही दिया जाता है छोटे, लेकिन इसके बारे में कह रहे थे भाई जो अंत में हम तुमको बताएंगे, जिस दिन तुम ब्रह्मा तुम बोल देना अहम ब्रह्म, मैं कहूंगा तुम्हें तुम यज्ञ मैं तुम बोल देना अहम यज्ञ, उस दिन समझो मेरा सर्वाधिकार मेरा उत्तराधिकारी मेरा प्रतिनिधि इस संसार में तुम हो जाओ, तब तक अधूरा है, पहले से यदि शिक्षा नहीं दिया होता तो खटी थी कैसे बोल देता हम ब्रह्म हम विज्ञान नहीं बोल सकता, इसलिए मानना पड़ेगा पहले से वो अनुशिष्ट है, तभी वो कहता है अहम विज्ञो अहम विजो करी थी, एकस्य अर्थस्य तिरोहित इति मनवाना श्रुति व्याख्यानाय प्रवृत्त है। इन तीन वाक्यों का अर्थ अत्यंत तिरोहित है, समझ में नहीं आ रहा है कौन सा ब्रह्म की बात हो रहा है। तुम ब्रह्म कह दिया और ये अहम ब्रह्म कह दिया, हो गया फिर तो अहम तुम ब्रह्म हो गया ना, स्वयं ब्रह्मोस्मि ब्रह्म ज्ञानी है क्या है, तो ही ऐसे उल्टा पुल्टा कोई अर्थ न लगा ले। इसलिए श्रुति देखी भाई ये जो प्रति संप्रति कर्म के जो वाक्य त्रय है ये अत्यंत रहस्यपूर्ण है, इसका अर्थ अत्यंत छिपा हुआ है, तिरोहित अर्थस्तिरोहित एतस्य वाक्य त्रयस्य अर्थस्तिरोहित, वाक्य त्रय का अर्थ अत्यंत छिपा हुआ है। इति मनवाना श्रुति, ऐसे मानती हुई है श्रुति ने स्वयं व्याख्यान करने के लिए प्रवृत्त हो गई। प्रवृत्त यद्वै किंच माने यद् किंच अवशिष्टम अनुक्तम माने अधीतम अनधीतम च, जो कुछ भी अवशिष्ट है अर्थात मेरे द्वारा अधीत और अनधीत है तस सर्वस्य ब्रह्म इति एतस्मिन् पदे एकता एकत्वम्, वह समस्त वस्तु ब्रह्म रूपी एक ब्रह्म ने वेद वेद रूपी एक पद में ही सब कुछ निहित है। एकता माने एकत्वम, एकार्थ तुम पाओगी, एकार्थ भाव को प्राप्त हो गया सब। यो अध्ययन व्यापार मम कर्तव्य आसी एतांतं कालम वेद विषय स इति ऊर्ध्वं त्वं ब्रह्म ने तत्कर्तृको अस्तु इत्यर्थः। ये इसका तात्पर्य, जो अध्ययन रूप व्यापार मेरा कर्तव्य रूपेण आज तक विद्यमान कर्तव्य आसीत् कब एतावंतं कालम, इतने दिनों तक इतने वर्षों तक इतने समय तक जो आज तक मेरा कर्तव्य रूपेण यह अध्ययन आदि व्यापार था वेद विषय अध्ययन, वेद विषय कौन सा अध्ययन व्यापार, वेद विषय अध्ययन व्यापार हो स इत ऊर्धम, वह व्यापार इससे आगे मान इस क्षण से आगे इस काल से आगे तम ब्रह्म अर्थात तत्कर्तृको अस्तु, वह सकल वेद विषय का अध्ययन मेरे द्वारा पठित और अपठित श्रुत अश्रुत अधित अनधित सब कुछ अब तेरे द्वारा कर्तव्य हो गया। आज तक जो मेरा कर्तव्य था और अब वह तुम्हारा कर्तव्य है, तत्कर्तृ को मैंने व्यापार है अवश्य तथा इसी प्रकार से एवे के अनुष्ठी आसन तो मैं अनुष्ठिताश्च अनुष्ठिताश्च तेषां सर्वेषां यज्ञ इत्यस्मिन् पदे एकता एकत्वं भवति, मत्कर्तृक यज्ञाय आसंस त इत ऊर्ध्वंतम यज्ञः तत्कर्तृक भवन्ति इत्यर्थः। एवैकेच यज्ञः और वा याजोक्तिरि यज्ञते अनुष्ठेयभूता पदार्थः मेरे द्वारा अनुष्ठित हो चाहे मेरे द्वारा अनुष्ठित हो तेषां सर्वेषां उन सकल कर्मों को यज्ञ रूपी एक पद में विलीन है ऐसा मान लेना, उसे प्रतिष्ठित हो गया प्रतिष्ठित यज्ञ रूपी शब्द में सकल कर्म प्रतिनिहित, इसलिए उस पद में एकता मान एकत्व को प्राप्त हो गया। फिर उसके और स्पष्टीकरण होता है तम ब्रह्म अहम ब्रह्म का परस्पर संबंध जोड़ के बोल रहे हैं, मत कर्तृका यज्ञ यह आसन इसे पहले कहा था ना वहां पर यो अध्ययन व्यापार मम कर्तव्य इत्यादि से, यहाँ कौम उमक कुछ नहीं देते हैं, वहां पर मैंने एकता एकत्वम है ना, एकता मैंने एकत्वम उसका कौम हम, फिर वो तम ब्रह्म अहम ब्रह्म की व्याख्या है, यो अध्ययन व्यापार मम कर्तव्य आसी देता अंतन काल वेद विषय सहित ऊर्धन तम ब्रह्म तुम कर्तव्य से तो इतना, इसलिए यहाँ पर भी एकता एकत्वम के बाद कौम होनी चाहिए, फिर तम ब्रह्म अहम ब्रह्म की व्याख्या मत कर्तृका यज्ञ यह आसन देता अंतन कालम इत ऊर्धम ते तम यज्ञ मान तत्कर्तृका भवन्तु जोड़ लेना एतावन्तं कालम को वह वेद विषय जैसे था कर्म विषय जोड़ लेना यज्ञ से कर्म विषय चाहे वो मानसिक कर्म उपासना हो चाहे बाह्य कर्म यज्ञ आदि कर्म न हो केवल कर्म न हो, इसलिए मया मैंने मत कर्तृका मैं मेरे द्वारा किए जाने वाले जो यज्ञ रूपी व्यापार है जो समस्त कर्म उपासना रूपा वह व्यापार जो कुछ भी आज तक मेरा कर्तव्य रूपेण था अब से आगे अब वे सब तुम्हारे द्वारा कर्तव्य है समझो। ये वैके चलो का मया जेतव्या संतो जिता अजिताश्च तेषां सर्वेषां लोके तस्मिन् पदे कथा, यहाँ तो विश्राम ही दे दिया, यहाँ देखो विश्राम दे दिया। बल्कि उनमें भी विश्राम नहीं कॉमा होनी चाहिए। यहां भी बल्कि विश्राम ने दे दिया, वाक्य होना चाहिए कॉमा। ये वे के चलो का मया जेतव्या, वे ये जितने भी लोग मेरे लिए जीतने योग्य थे उनमें से, चाहे जितने को मैंने जीत लिया हूं या जितने को मैंने नहीं भी जीता हूं, एशाम सर्वेशाम उन सकल लोगों का इस एक लोक नामक पद में, लोक रूप एक पद में सब के सब नहीं थे समझ लेना। इसलिए आज तक इन लोगों को जीतने योग्य लोगों को और न जीत रहे जीता हुआ जो जीतने योग्य लोग थे उन सभी को आज से आगे ऊर्धम तुम लोग कहा त्वया जेतव्या, तुम्हारे द्वारा जीतने योग्य ऐसे समझ लेना चाहिए। इतो ऊर्धम, अब पूरे का संग्रह करके भाषिकार इकट्ठे बोल रहे हैं, इत ऊर्धम मया अध्ययन यज्ञ लोकजय कर्तव्य कृतु हूं। आज तक मेरे द्वारा जो अध्ययन संबंधी संकल्प कृतु मैंने संकल्प, अध्ययन संबंधी संकल्प, यज्ञ संबंधी संकल्प, लोकजय संबंधी संकल्प, अध्ययन कर्तव्य संकल्प, यज्ञ कर्तव्य संकल्प, लोकजय कर्तव्य संकल्प था। इत ऊर्धम अब से आगे वही समर्पित हो, मैं अब सब संकल्प को ही मैं तेरे अंदर समर्पित कर दिया। अहंत मुक्तोस्मि, मैं तो मुक्त हूं। अब ऐसी ये संपर्क कर्म यदि भी गृहस्थियों के लिए भी है ना, लेने मंडलेश्वर ने जो अपने उत्तराधिकारी बना के उसको गद्दी पर बिठा रहे थे, वो भी ये बात को कह रहे। मैं सुन के बड़ा आश्चर्य, ये सन्यासी परमोस परिवराजकार श्रोत्र पर बड़ा लिखा हुआ है और जो करे तुम ब्रह्म हम ब्रह्म, वो भी बता हम ब्रह्म मिलेगा दोनों भी ठीक है। न इसने उसको पैदा किया, न ये उसका पुत्र है, कुछ नहीं। अब ये मतलब जो है वहां पर परमंस हो है? हम ब्रह्मासी वाले हो और कह रहे हो तुम ब्रह्म है? जो अध्ययन मैंने किया नहीं किया तुम अध्ययन करो कराना, यही कहा काम चलाते रहना धंधा, मैंने जो कर्म की नहीं किया तुम वो सबका धंधा चला, ये तो कर इसका मतलब। मैंने ये मान लिया कि मैं भी ग्रस्ती तू भी ग्रस्ती है, भले लाल पहने हैं और अमुक आनंद है मंडले सो रहे सब कुछ है। देखते रहोगे क्या हो रहा है, किस चीज को कौन कहाँ करना चाहिए, इतना भी ज्ञान नहीं, 35 साल से ज्ञानी की कर रहे हैं और ये 36वें साल में घटना हो रही है, देख क्या ऐसा विज्ञानी के पास क्या इन्होंने समझाया। ये भी नहीं समझे कि संप्रति कर्म के अधिकारी कौन, क्योंकि भाषा स्पष्ट कर रहे हैं गृहस्थ से स्पष्ट कर, क्योंकि हम लोग कर्तव्य कर्तव्य नहीं रह गया ना, अब सन्यास के बाद भी कर्तव्य कर्तव्य क्या, अब यहां पर स्पष्ट बोल रहे हैं मया कर्तव्य जो था वस्तुत कर्तव्य को कर्तव्य गया, मेरा जो संकल्प वो मैं तुम्हारे अंदर डाल रहा हूं, ये सब तो है, ये संकल्प है इसका मतलब कर्तव्य है इसका मतलब, आप सन्यासी नहीं, ये ऐसा करते हैं लाल वस्त्र पहन करके कैसे कर सकते हैं बात, लेकिन ये सब वहां पर हुआ बड़ा आश्चर्य, संप्रति कर्म हो रहा। मैंने कहा भी रामान जी महाराज आप भी बैठे थे, आप बताइए क्या उचित है ये, बाद में पूछ उनको छो गया, हम भंडारे में साथ साथ बैठे थे, मंडलेश्वर पद की भंडारा हुआ ना उसमें कहा महाराज आपने देखा क्या हुआ, क्या संप्रति कर्म हो रहा था, हाँ हाँ क्या उचित है ये, क्या ज्ञान की कर रहे, क्या ज्ञान की क्या सुन रहे हो सुना रहे हो दुनिया को समझ में नहीं आ रहा। हम तो मुक्त हो श्री, आप मुक्त हो गया, ग्रस्त था अब तक कर्म बंधन में फंसा, अब कर्म बंधन से मुक्त हो गया, इसलिए आगे करा है कर्तव्यता बंधन विषयता विषया कृतो मुक्त हो, कैसे मुक्त हो ब्रह्म ज्ञान से मुक्त नहीं हो, ये ब्रह्म ज्ञान हो गया अर्जुन मुक्त हो गया, वो अर्थ नहीं है यहाँ, किससे मुक्त हुआ, कहते हैं कर्तव्यता बंधन विषय जो संकल्प से अब मुक्त हो गया, अब मैं ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने का अधिकारी हो गया, अर्थात संन्यास लूंगा, चाहे वो मृत्युकालीन संन्यास होता है ना आतुर संन्यास पर, यदि मरते वक्त नहीं रहा तो आतुर संन्यास, उन्होंने ज्ञान पहले से ही है। जैसे इन्होंने लिया था क्या आपका बड़ा दादागार भागवत के डोंगरे जी महाराज आतुर संन्यास, इसी में शुभता। अब उन्होंने पहले मालूम था उनको, इसलिए उन्होंने शुक्ताल में पहली कथा करी थी, अंतिम कथा शुक्ताल, और इस बीच कभी नहीं किए थे, कहा था अंतिम कथा करो। और अंतिम कथा करने के बाद लोग बहुत पीछे पड़े, आप स्वस्थ हैं चलिए दिल्ली चलिए वहां कथा, और वहां से मुजफ्फरनगर तक पहुंचे नहीं थे हाल भरा। उन्होंने कहा देखा चलो तुरंत वापस हो, फटाफट समय से तैयारी हुई थी। उस दिन तैयारी गई, दूसरे दिन संन्यास हुआ, तीसरे दिन उसको आतुर संन्यास, वही ले सकता है जिसको पहले से परोक्ष ब्रह्म ज्ञान सम्यक है, और बस उस समय वो महावाक्य सुनेगा संन्यास दीक्षा लेते वक्त, सुनते ही तदा करवती बना किसी ने छोड़ तो आतुर संन्यास, और बाकी सब भी दूसरे संन्यास और विद्वत संन्यासी को तो लेने ही लेना नहीं देना, विधि से परे हो मामले खत्म हो। तो इसलिए यहां पर वो मुक्ति नहीं लेना है कि संकल्प मुक्ति, जिस कर्म संबंधी विषय का संबंध जो है कर्तव्यता बंधन विषय का जो संकल्प से आज तक बंधा हुआ था उससे मुक्त हो गया, और अब जाकर के ब्रह्म ज्ञान के अधिकारी बन गया पूर्ण रूपेण। सच सर्वम तथैव प्रतिपन्नवान पुत्रो अनुशिष्टत्वात्, और वो पुत्र भी क्या है सर्वम तथैव प्रतिपन्नवान, वह सारी बात को उसी प्रकार से निश्चय पूर्वक ग्रहण कर लेता है। क्यों? पहले से वो अनुशिष्ट पुत्रो अनुशिष्ट तदरिमं पितर अभिप्राय मनवाना आचष्टे श्रुति, पिता के सभी अभिप्राय को मानते हुए वो श्रुति अपने तरफ से कह रही है, एतावद् माने एतत् परिमाणं वा इदं सर्वं यत् गृहीण कर्तव्य भागवतस्य यत् कर्तव्य, इतनी ही है कर्तव्य एक गृहस्थी के द्वारा कर्तव्य, इससे अतिरिक्त कुछ नहीं। जिस क्षण पर संप्रति कर्म कर दिया उसके बाद में उस पिता रूपा उस गृहस्थ के लिए और कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता, गृहस्थी के लिए संप्रति कर्म करना ही कर्तव्य शेष समाप्त। इमाम पितर अभिप्राय ये जो कहना मैं मुक्त हो गया हूँ कर्तव्य संकल्प से इत्यादि से, उस अभिप्राय को मानती हुई श्रुति अपने तरफ से बात कह रही है, एतावदेव इदम सर्वम, एतावदेव ने एतावत एतत् परिमाणम एव इदम सर्वम यद गृहिणा कर्तव्य, क्या है वो यद गृहिणा कर्तव्य, एवं वेदा जेतव्या यज्ञाष्टव्या लोकाश जेतव्या, जो कुछ भी वेदों का अध्ययन है यज्ञों का अनुष्ठान है लोगों का जो है विजय प्राप्त करना है लोगों की प्राप्ति करना है, बस इतनी ही गृहस्थी का कर्तव्य है, इससे अधिक कुछ भी कर्तव्य, और यह कर्तव्य उस क्षण खत्म हो जाता है जिस क्षण उसने संप्रति कर्म का अनुष्ठान कर देता है। और संप्रति कर्म वाक्य में जन उसके यजमान का अपना एक संस्कार है, मरते हुए यजमान का लोक प्राप्ति का अंग रूप अनुष्ठान, मरने के बाद जो लोग स्वर्ग जाएगा ब्रह्म लोक करेगा कौन सी भी लोक में जाएगा तब तो लोक प्राप्ति का अंग होता है, और आजकल के पिता लोग ये अंगानुष्ठान नहीं कर पाते हैं, इसलिए जाय समरस बहुसंख्या जनसंख्या बढ़ रही है, तो कोई दूसरे लोक में जाता ही नहीं ना, यही पैदा हो रहे सारे जाय समरस जनसंख्या तो बढ़ेगा ही, और दूसरे लोक में जाए तब ना यहाँ जनसंख्या ठीक ठाक रहेगा, और दूसरे लोक में जाएंगे कैसे संप्रति क्रम तो किया नहीं, असंप्रति कर्मी लाइसेंस एक तरफ आये लोक प्राप्ति। ये पहले कहीं आया है ये विषय भी कि ये यजमान का अंग है, कर्मांग भूत तत्व है, लोक फल प्राप्ति अंग है, ये बात कहा गया है। हाँ पृष्ठ संख्या 380, पृष्ठ संख्या 380 जहाँ नामधेयम आया था ना अभी भी संप्रति कर्म थी नामधेयम, आज की जहाँ भाष्य शुरू हुआ है वहां पर नामधेयम से आगे लिखा देगा तदुत्तम वार्षिक इत्यादि आगे स्नानादिवत उपासितु स्वागत संस्कार कर्मण संप्रति संज्ञा इत्यर्थ संप्रति संप्रसादनम विसर्जनम निक्षेप इति यावत्। ये क्या है? स्वगत संस्कार है उपासक। उपासक जो व्यक्ति है उसकी जैसे स्नान आदि अपना पूजा कांग हो जाता है, कर्मांग हो जाता है स्नान आदि, उसी प्रकार से संप्रति कर्म भी स्वगत संस्कार है, वह भी परलोक प्राप्ति करने के लिए। आगे लिखा है स्वदेह संपादन आदि व्यापार संप्रदान इत्यादि संप्रति नाम आत्म संस्कार कर्मणा, अर्थ करके ना आत्म संस्कार कर्मणा, स्वयं को संस्कारित करने वाला एक कर्म विशेष। ये पुत्र का संस्कार नहीं है, ये यजमान का अपना संस्कार है, ताकि सम्यक प्रकार से लोक फल की प्राप्ति हो जाए। या और भी आएगा, देखिए विस्तृत संचार होगा आएगा। यद वीणा कर्तव्य यदुता वेदा, क्या क्या है वो? यद के तरह गृह यद गृहणा यद कर्तव्य कर्तव्य यद गृहणा कर्तव्य, क्या क्या है? यदुत वेदा देतव्या यज्ञव्या लोकाश देतव्य, यहाँ विश्राम होना चाहिए। अब अगला वाक्य रहा है एतन मा सदम सनयम, है ना सनयम, यहाँ पर सन अयम पद छेद भी है या सन्नय एक पद है द्विता के एक वचन सन्नयम, सन्नय सन्नय सन्नय नया है ना सन्नयम सन्नय सन्नया सन्नय एक प्रातिपद उसका रूप बना, अतः सन अयम ऐसा पद छेद कर सकते वन रुट हो गया उस दिशा में घुमर साजी घमुट हो जाता, दोनों पक्ष है। देखिए नीचे भी दिया है अमर कोश वगैरह इसीलिए तथा कोशा पांच नंबर टिप्पण देखिए सन्नय शब्द व्याचस्ते भारम इति कोश है पश्चादवस्थाई बलम समवायश्च सन्नयालिति समवाय समुदाय सैवात्र भार सन्नयम छेद दोनों ही बात बता ऊपर चले मूल में एतन मा सर्वम मा मैंने मददीनम आगे व्याख्या करेंगे सर्वम सन्नयम ये तो मूल मंत्र का टुकड़ा वैसे के वैसे लिख दिया है अब व्याख्या कर रहे सर्वम भी इमम भारम भारम शब्द सन्नय शब्द का व्याख्या मदधीनम सर्वम ही इमम भारम उसने पांच नंबर टिप्पण था भारम ने सन्नयम का व्याख्या द्वितीय का एक वचन मान करके मदधीनम मा है ना मा कर दिया मदधीनम मत तो अपच्छिद्य अब मैं क्या करना चाह रहा हूं उसको मैं अपने से अलग करके आत्मनिधाय पहले अपने अंतकरण में निधान करके इतो अस्मात लोकात माम ने माम अबुरुज मुझे इस लोक से एक तरह से यह पुत्र पालन करेगा अपचिद्य आत्मनिमनी अपने पुत्र पुत्रांतकरण में निधान करके इतो अस्मात लोकात वह पुत्र वह मुझे इस लोक से जाता हुआ इस पिता का माम अभुनजत मने पालयति अभुनजत कैसे प्रयोग किया लंग दृढ़ अर्थ में लंग हो गया अभुनजत पुरुष भी में फर्क पड़ गया है कर सकते हैं काल नियम इस पर टिप्पण कर गए केवल काल नहीं विकर्ण प्रत्यय में भी जाना अलग हो गया अभुनजत बना गया विकर्ण प्रत्यय में भी फर्क पड़ गया है दोनों में अंतर जाना छांद संपन्न पुत्र जिसलिए इस प्रकार संपन्न है वह पुत्र पितरम अस्मात लोका कर्तव्यता बंधन तो मोचिष्यति पिता को इस लोक से जो विद्यमान कर्तव्यता का बंधन से मुक्त कराता है तस्मात पुत्र अनुशिष्टम लोक्यम लोकहितम पितु आहु ब्राह्मण इसलिए ब्राह्मण लोग का कहना है पुत्र जो अनुशिष्ट पुत्र होता है वह कैसा होता है वह लोक होता है लोकहितम पितु हो पिता को स्वलोक प्राप्ति करने में हित है इसीलिए ही ब्राह्मण इस प्रकार से लोक्यम शब्द पुत्र के प्रयोग करते हैं अतएव ही एनम एवं पुत्र समर्पित कर्तव्यता अतएव ही एनम पुत्र अनुशासित लोक्यो अयम न सियाद की पुत्र इसी कारण से पिता लोग आज भी अपने अपने पुत्र को अनुशासन कर देते हैं शिक्षित करते हैं इस कारण से कि यह हमारा लोक्य होवे इत्यादि वाक्य उक्तवान अच्छा अद्यतना ऐसे नीचे दिया अद्यतना नौ नंबर नौ दस ग्यारह में आज भी पिता लोग ऐसा करते हैं। अनुशिष्ट पुत्र फलम प्रति यत्न कर्मे ये यंत कर्मण, पुत्र फलम प्रति यंत कर्मण, फल के प्रति गमन करता हुआ कर्मी अपने पुत्र को इस तरह से कह देता है। अतः अनुशिष्ट श्लोक के स्वाद अधिकना पिता यदा यस्मिन काले एवं भी, आप जो है पिता यहां से चला गया, पिता मरने के बाद अब क्या हो रहा है पिता का, उसे सब प्राण प्रवेश कर जाते हैं, उसके साथ ले जाना है जोड़ना है, उसके लिए कह रहे हैं वो पुत्र में कैसे प्रवेश कर जाता है, क्योंकि सपिता इसको ये जो वाक्य है ना मूल मंत्र में उसको दो दृष्टि से व्याख्या करेंगे। मूल में था कि प्राणे सब पुत्र आवश्यक ये था, स यदा एवं विद अस्मात् लोकात् प्रेति अतः एभिरेव प्राणे सह पुत्रम आविशति, इस मंत्र की व्याख्या करने जा रहे हैं इस का, है ना। उसको दो दृष्टि रखते हैं, कर्म दृष्टिया एक उपासना, पहला कर्म दृष्टि व्यापनोति तक, एक वाक्य है व्यापनोति तक एक कर्म दृष्टि से कह रहे। स पिता यदा यस्मिन काले एवं पुत्र समर्पित कर्तव्यता प्रभु अस्मात् लोकात् प्रति, वह पिता यदा मैंने जिस काल में कैसा है वो पिता, मंत्र में कहा एवं उसका मतलब पुत्र में समर्पित कर्तव्यता संकृत वाला, पुत्र में समर्पित है स्व कर्तव्यता का संकल्प को जिस व्यक्ति के द्वारा से किया गया वह व्यक्ति को एवं किस प्रकार से नीचे और किस प्रकार से त्रन्नात्मा प्रजापति हो गया है पिता, पिता उसमें अपने क्या मान रहा है मैं त्रन्नात्मा प्रजापति रश्मि इति उपासीना साक्षात कृत तद्भाव, जिसने तद्भाव को साक्षात्कार भी कर लिया। देखिए बहुत संभाग के बोल रहे हैं, एक तो आप जानते हैं त्रन्नात्मा प्रजापति होता है, आप भी जान रहे हैं लेकिन आप उपासक नहीं है, आप इसकी उपासना करने लगोगे, उपासक होने से काम चलता नहीं है, आपने साक्षात्कार कर लिया तद्भाव। अहम अस्मि अनंत वांगर प्राणात्मा इति दृढ़ निश्चय हो गया मैं ही इस समस्त ब्रह्मांड के अंदर वाक प्राण और मन रूपा त्रिनात्मक रूपेण व्याप्त, अनंत वाणी के रूप में मैं हूँ, अनंत प्राण रूपेण मैं हूँ, अनंत मन रूपे मैं ही हूँ, ऐसा निश्चय कर लिया। ऐसा जो पिता जब पुत्र को दे देता है उसके बाद पुत्र में भी प्रवेश कर गया, क्योंकि सब में जो प्रवेश कर जाते इस रूपेण, अब तक तद्भाव का साक्षात्कार किया, तद्भाव का साक्षात्कार किया हुआ था और अब तद रूप को प्राप्त करता है जब, तब पुत्र में प्रवेश कर गया जैसा नीचे साथ प्रवेश कर। पहले आपने उपासना को जाना, फिर उपासना का अनुष्ठान की, अनुष्ठान करने से तद्भाव का साक्षात्कार हो गया, तद्भाव के साक्ष मरने के बाद तद रूप से साक्षात्कार तो पहले हो सकता है, मैं ये सब कुछ रूप में हूं करके आप साक्षात्कार कर सकते हो, लेकिन तदरूपता इस उपाधि जब तक है तब तक मैं सब रूप को प्राप्त नहीं हो सकता, सभी मैं हूं यह भावापन होने एक अलग चीज है ना, और मैं ये सब हो जाऊं एक अलग, सर्व भावापत्ति और सर्व रूपापत्ति ये दोनों अलग चीज। यावत जीवन काल में उपासना का साक्षात्कार होने का मतलब सर्व भावापन्न हो जाना, पहले सर्व भावाकार की वृत्ति बनाते हो सर्व भावापन्न नहीं हो सकते हो। पहला सीढ़ी है जाना, आपने शास्त्रों से जान लिया ऐसे से उपासना की जाती है, फिर उपासना का अभ्यास करने लोगे अनुष्ठान कर लोगे तब सर्व भावाकार वृत्ति होती है केवल, और उस वृत्ति करते करते करते क्या हो गया सर्वभावापन्न हो जाओगे, उसे कहते उपासना का साक्षात्कार। और वो साक्षात पुरुष जब मर जाता है तब उस सर्वभावापन्न जो था वही अब सर्वरूपापन्न हो जाता है, तो रूप को प्राप्त कर, यद रूप की उपासना की थी तद रूप की प्राप्ति, ये अलग अलग कहते वही बता रहे हैं, अहम स्मरण द्वारा मेरे प्राणात्म जानाना, अभी भी जान ही रहा है, अभी मरा नहीं है ना, प्रेष्यन बोल रहे हैं यहाँ पर, यदा प्रेष्यति अथ पुत्रम आगे बोल रहा है वो बात, इसलिए कह रहे देखो ये लोकात प्रीति यदा मृत यदा, जब ऐसे जानता हुआ, ऐसे साक्षात्कार करता हुआ, ऐसे भावापन्न होकर के जो मरता है, अथ तदा एवरेव प्रकृतिर वांग मन प्राण, इन्हीं जो प्रकृत वांग मन प्राण त्रिन प्रकृत गण से कौन सा जो सप्तान में से तीन अकेले बनाया था वाक से वहां क्या लिया सर्व शब्द को लिया था इंद्रिय नहीं वाक प्राण और मन प्रकृत जो वाक प्राण मन के माध्यम से पुत्रम आविष्यति पुत्रम व्याप्नोति और पुत्र में कर्म दृष्टिया करे केवल पुत्र में प्रवेश कर रहा है अभी कौन सी कर्म संप्रति कर्म दृष्टिया संप्रति कर्म किया ना उसने पुत्र में मरते वक्त इसलिए पहले पुत्र में एक ही भूत हो जाए संकल्प का आधान कर दिया तो संकल्प के साथ वाक प्राण मन रूप से वह पुत्र में का वाक मन प्राण के साथ एक ही भूत हो गया कर्म दृष्टि और उपासन दृष्टि से देखोगे वो केवल पुत्र में प्रवेश नहीं किया पूरे ब्रह्मांड में प्रवेश कर वो आगे कर अध्यात्म परिच्छेद हित पगमात अध्यात्म परिचय कौन है ये शरीर ये जो उपाधि था जिसमें जिंदा करे उपासना किया है त्रिनाथ प्रजापति मई हूं ऐसे जो उपासना अंदर उपासना किया था वह उपाधि बोधा शरीर का मर जाने से अपगमात हट जाने से पितु वो जो पिताजी हैं वांग मन प्राण उसका वाणी मन और प्राण क्या हुआ स्वेन आदि दैविक रूपेण आगे कि नहीं उसका जो अपने आदि दैविक रूप था वाणी का आदि दैविक रूप कौन है अग्नि है ना तो इनका जो आदिदेविक रूप है वह गिना रहे हैं प्रत्यग्नि आद्यात्मना पृथ्वी अग्नि आदि रूप से दो दो दो छह है ना आधार और करण आधार और करण ऐसे ऐसे दो दो लिया था पृथ्वी अग्नि था आदित्य युवा और सूर्य था और चंद्र और जल था ये थे ना वो जोड़ा जोड़ा को ध्यान रखना तत्व रूपेण वो क्या क्या है अभी भिन्न घट प्रतिभा प्रकाश सर्वम पिता के वाक मन प्राण भोजन है ना कि नहीं वाक मन प्राण सर्वम आविशंति तद्वारा पिता ही सर्वम आविशंति हो गया पिता का वाणी मन और प्राण अपने आदिदेविक रूप को लेकर के पृथ्वी अग्नि रूपेण द्यु और सूर्य रूपेण जल और चंद्र रूपेण क्या हो गया सर्वम आविशंति उसी प्रकार जैसे एक घड़ा था उसके अंदर दीपक जल रहा था और दीपक का प्रकाश अब कहां है घड़े मात्र में सीमित था है ना घड़े के अंदर जल रहा है तो प्रकाश कहां है थोड़ा भागेगा थोड़े तो थोड़ा ऊपर ऊपर दिखेगा जहां से उस मुंह से बाहर आ रहा है प्रकाश थोड़ा और घड़ा को फोड़ दिया आपने तब तो प्रकाश सर्वत्र उसी प्रकार से जो उपाधि को छोड़ दिया उसने वह व्यक्ति सर्वत्र व्याप्त हो गया केवल पुत्र में नहीं संप्रति कर्म दृष्टिया पहले कह दिया गया पुत्रम आविशंति और आध्यात्म जो उपासना दृष्टिया जब कहा उपासना क्या किया था अहमेव सर्वम सर्वात्मन प्राणात् त्रिनात् प्रजापति मई हूं ऐसे उपासना किया था अतः सर्वम आविशंति सर्वभाव कई प्राण ही सौ पिता भी आविशंति इस तरह से उन प्राणों प्राण ही प्रवेश किए इतना ही नहीं उन प्राणों के साथ पिता भी आविष्टि सभी में प्रवेश कर जाता है वांग मन प्राणात् भावित्वात् पितः किंतु पिता भी वांग मन प्राण रूपी अन्न त्रयात्मक प्रजापति भावापन हो चुका था मरण काल में अतः वह भी प्रजापति रूप त्रिनात् रूप को ही प्राप्त कर गया और सभी में प्रवेश कर जाता है ऐसा समझना चाहिए।